Get up. Hola! Witam, witam wszystkich, radio zachodnia strona rzęsa. Siema braku, jestem dzisiaj... skater z Pałacu Wolności, peace to all. Właśnie, dzisiaj w studio mamy, jak wam się już przedstawił, skater z Placu Wolności. A więc pierwsze pytanie do ciebie, kiedy zaczęła się u ciebie fascynacja hip-hopem? No tak jak jakoś się na Vivie zaczęły pojawiać pierwsze teledyski, Download i Nany, to tak wszyscy zaczęli chodzić w takich różnych rzeczach, to ja sobie też kupiłem w takim sklepie. I no i jeżdżę na desce, no to jest modnie, wszyscy się nas patrzą dziwnie, no bo jesteśmy inaczej i dlatego. Dobra, twoje ulubione zespoły? Zachodnie. Zachodnie, Cypress Hill, Wu-Tang Clan i takie z psem, ale nie wiem jak się nazywa, ale fajny jest. Dobrze, coś z polskiego? A z polskiego to lubię wszystko, bo śpiewają o trawie, o zabawie i o niczym właściwie. I to też mi się bardzo podoba. Na imprezach techno można się dobrze przy tym bawić. Fajnie jest w ogóle. Dobrze, a czym są dla ciebie szerokie spodnie? Dlaczego akurat tak się ubieracie? Potem poznajemy naszą ekipę. Ten, kto ma szerokie spodnie jest z nami, a ten, kto nie, to nie, nie? No, jakbym nie miał szerokie spodnie, to by wszyscy się ze mnie śmiali, że nie jestem prawdziwy, a tak mam szerokie spodnie i jest okej. Okay. Luz, bracie, cool. Muszę być cool, wygląd. Sami sobie szyjecie takie spodnie, czy to gdzieś nie, można kupić? Nie, kupujemy w skate shopach takie spodnie, wiesz? Takie fajne skate shopy, undergroundowe sklepy, nikt tam nie wchodzi w ogóle i nikt takich nie ma. Dobrze, dziękuję. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Tak, chciałem pozdrowić wszystkich moją, całą moją ekipę. Rurę, komórę, furę, lufkę, trawkę, worka, tego, no, amfeść, mleczko i ptasie jajeczko i... Dobra, dziękujemy. No to i to była peace, relacja. Peace, Dębiec, zachodnia strona radio. Słuchajcie, nie poznawajcie. Tak, to jest ta muza.